Mindenféle bulikat tartunk, kirándulásokat, borkosztolókat, utazásokat, rengeteg ilyen haverkodós programot, és olyan jellegű programokat is, mint amilyen a ma este, ahol elhívunk mindenféle izgalmas, értékes, érdekes embert, abban bízva, hogy az a fajta nyitott közeg, amiről a haver vagy is szól, az itt is kifejti jótékony, pozitív hatását, és az a tapasztalatunk, hogy itt tényleg mindenki egy ilyen haveri, brazább, de ugyanakkor mélyebb arcát mutatja, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez Puzsé Róbertel is különösen így van, és ő most már harmadik alkalommal a vendégünk. Nagy utat jártunk be, pont ezen viccelődtünk az este előtt, mert a legelső este én még borzasztóan izgultam, hogy milyen lesz, hogy jó fej lesz velem, hogy ti is sokan eljöttek el, és hogy ő egyáltalán nem felejti el a sok meghívás között, de aztán itt volt, és egy nagyon emlékezetes estét tartottunk, akkor még a Korvintetőn, aztán volt körülbelül egy éve egy második ilyen estünk itt, és megbeszéltük, hogy ezek olyan jók, ezek a habervagyos esték, YouTube-on is egyébként nagyon nagyot mennek, hogy ebben hagyományt fogunk teremteni, és minden évben legalább egyszer elérjük közénk, és nagyon örülök, hogy most is itt van, nagyon örülök, hogy ti is itt vagytok. Azt mindenképpen fontosnak tartom megegyezni, és ezt kommunikáltuk is többször, hogy ti is nyugodtan beleszólhattok mindenféle módon az este menetébe. Egyrészt írásban is, hogyha írtok a haver@havervagy.hu-ra, akkor ha lesz rá idő, meg jó a kérdés, akkor fel tudjuk olvasni. Illetve élőben is lesz lehetőség akár kérdezni, akár bármiről, akár vitába szállni Robival, akár véleményezni bármit a világból, vagy az ő dolgairól, úgyhogy el is kezdjük az estét, és köszöntsük nagy-nagy szeretettel és nagy tapsal Puzsé Róbertet. Jó estét! Köszönjük, hogy itt vagy. Ezt jól mondtam, hogy jó emlékeket ápolsz a korábbi két estéről? Hallottam. Arra emlékszem, hogy a Korvintetőn itt párkapcsolati diskurzusban merültünk el. Igen. Legutóbb meg több közélet volt, meg több kultúra. Meg még politika is? Igen. És... Na, meg lesz minden. És hallatlanul jól vagyok hangosítva. Köszönöm. Jaj, tényleg. Most erre figyelzünk. No, én azt beárangoztam, hogy nagyjából mikről fogunk beszélgetni, és van egy idézet, amit én Robival is egyeztettem, mert ez nekem az egyik kedvenc idézetem, és sem havárvagyos körben, sem máshol én nem nagyon hallottam arról azt, hogy erről beszéltünk volna, mert máshol sem. Az ember tragédiájából egy idézet a konstantinápolyi színről, és abban maradtunk Robival, hogy az a biztos, hogy én felolvasom, nem fejből mondom, bár tudom fejből is, csak így jobban néz ki, hogyha olvasom. Mert így nagyon sokat mond, meg tesz fel kérdéseket a világ folyamáról, úgyhogy ezt felolvasom. A korfolyam, mely elvisz vagy elmerít, úszója, és nem vezéri az egyén. Mindaz, kit nagynak mond a krónika, mindaz, ki hatni tud, megérti századát, de nem írja annak új fogalmait. Nem a kakas szavára virrad, de a kakas kiállt, mert hogy virrad. És ez engem azért gondolkoztat el nagyon, és ezt is szeretném tőled kérdezni, hogy vajon azok az emberek, akikre azt mondjuk, hogy nagy hatást gyakorolnak a világra, azok nem is feltétlen irányítói a világnak, hanem csak megértik, hogy merre halad a világ, vagy a világ folyama azt mégis emberek alakítják, ezt szerinted? Szerintem a Madács az Lángelmer volt. De nem volt költő, ezért ott volt mellette Arany János, aki meg költő volt. És szintén Lángelmer volt, de ez egy más típusú zsenialitás, ez a drámaírás. csak a magyarok, és a ember tragédiája a lástól, amit meg a világ is ért, és a magyarok is értenek. És ez a világszínvonalú magyar dráma irodalom nagyjából az évszázadok folyamán. És mi nekünk ehhez tartozik egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy maximális foglalat. Ez pedig a Jakovics Magzának a 25 éven keresztül tartó szívós munkája, amelyek során az összes szint külön-külön mindegyiket eltérő rajzfilm technikával, rajzfilm nyelven mond el. És egy olyan élmény, ami egy olyan intenzitású élmény, hogy az ember úgy bele tud zuhanni, hogy végignéz négy és félszer, és megfölve, mire azt a rengeteg információt, azt a rengeteg munkát, amit 25 éven keresztül abba beleraktak, azt földolgozza érzelmileg. Miközben egy ilyen monstre sok órán keresztül tartó élmény egyszerűségét nézni. Ez egy nagy beavatottságunk a világirodalomba, ez a az ember tragédiája. És ezt is, amit te említesz ezzel kapcsolatban, Zoló, csak azt akarom mondani, hogy a gyártás folyamata az lezárult azzal, hogy a Jankovics Marcának az animációs filmje megjelent. Most már elkészült a film változata, ami eddig nem volt. Hanem voltak mindenféle színházi adaptációk, szerencsétlen körülmények között, rengeteg kompromisszummal, és akkor elkészült a kompromisszummentes foglalata 25 év alatt ez az. Azt hiszem, hogy ha a Jankovics Marcel páratlan illetőkének van egy korona, de hogy mondjam, egy a legnagyobb kívántja, akkor az ez hallatlan, tehát titáni vállalás és divadal, olyan hatalmas, és mégis is nem sikerült megfilmesíteni az ember tragédiáját, amiről már te beszéltél. Madács jól látja, kár megszemélyesíteni a történelmet. Mert a világerők akarnak valamit, és az emberek közben egy verseny zajlik, hogy beírjuk testesítsenek. És ez az érvényesülésért való harc, hogy én akarom megtestesíteni a világszellemet, és én vagyok az, aki a legtökéletesebben hozzávállók, amit a világszellem óvaj, és úgy válok Napóleonnál, vagy Hitlerné, vagy Sztálinnál, vagy a világurává, a hatalommal. Ez egy óhaj, ez egy hatalmas óhaj. Én azt hiszem, hogy az ember ennek az óhajnak van alárendelve. A hatalom akarásának van alárendelve. És ahhoz, amilyenné válni, aki a legjobban tud, ami ahhoz kell, azt a világ előtt kitermelik. De akkor is ott van a kérdés, hogy ha Hitler helyett nem Hitler születik, mert mondjuk a Hitler gyerekkorában véletlenül elüti egy időkép. Lép abba az időségbe, belép az időkép, és éppen véletlenül elüti Hitlert. Akkor minden ugyanúgy történt volna. Minden ugyanúgy lettek volna gázforrák. Meg lett volna, olyan lett volna a második világháború, hogy lett volna nyilván, vagy lett volna az biztos. Lett volna második. Ugyanúgy végződött volna az első, az is biztos. Lett volna második. Valószínűleg lett volna valahol Ebben a formában lett volna? Lehet, hogy rosszabb lett volna? De se lehet kizárni. Ugye? Lehet, hogy így jobb lett volna? Hát ezt könnyebb elképzelni. Valahogy az a nacionalizmus, amit a Párizs környéki végéig megtörtek, az valahol fölfakadt volna újra, valamilyen formában. Nem ezt a formát öltötte volna, valamilyen öltött volna, de azért az, hogy az az ember talált, az ember azzal a sorssal, pont azzal a sorssal, ahogyan az apja bánt, és egyébként nagyon sokan tűzték ezt a feketepet a pókiát, ami a Hitler apjának a nevelési jelve volt. De hát azért elkészült a csúcs termék, a romantika dárta hegye, a zseni, akinek kiadta magát Byron, meg Petőfi, meg annyian, mikor eljött a, aki a művészetet egyesíti a politikával. És a népet egyesíti az a birodalommal. Ez a, vagy nem azt mondtam, hogy az állammal, de ez több. Biztos így lett volna. És ezek a kérdések ugyanakkor érvényesek. Az embernek azért van szerepe. Csak az ember szereti azt gondolni, és egyébként ez véletlenül igaz is. Kicsit túl vagyok vezérelve, azt hiszem, a mikrofonnal. De kevesebb is elég lenne, ha szabad. Az emberi tényező az felmérhetetlen, és egyébként a véletlen tényező is felmérhetetlen, és azért felmérhetetlen, mert a Schrödinger macskájának a dobozába van zárva a macskával együtt. Azért is felmérhetetlen, mert fölfelé a fekete lyuk, a végső határ, lefelé meg a kvantumok bizonytalansága, a végső határ, amin túl már nem lehet tekinteni. Túl nem lehet tekinteni, mert az ellentétes ennek a világnak a fizikájával. És ebben az egészben van valami beavatottság. Csak régen erről tudott a vallás. Mostanra a vallás ezt elveszítette, és mostanra maradt a művészet, ami ezt ki tudja fejezni, és és mellé a vallás helyére lépett a New Age. Maga meg annyi fő féltudományos babonájával, amiben mindegyikben bizonyára van bizonyos mértékű igazság, vagy egyfajta beavatottságnak a tövékenciánkja, valami, ami abból maradt, mielőtt összetört. Én is nagyon sokat gondolkodom, és nagyon sokat bosszankodom azon, hogyha ha csak a Gyurcsány lemond, vagy ha csak az Orbán Viktor nyer 2002-ben. Hogy alakult volna, másképp alakult volna, megmenekült volna a köztársaság, még ma is lenne a köztársaság. Sokat gondolkodom ezen. Valamilyen módon berendezkedett volna újra a Kádár rendszer. Tehát itt egy követ dobtak a tóba, ez a kő 89-ben beesett a tóba, az vetett néhány fodrot, azok a fodrok 30 év alatt nagyjából már eltávoztak a partok felé, és most már mindenki kezd neki megnyugodni a víz. Ez az új állása. És őnek ki ez a saját természete, hogy berendezkedjen ez a feudalizmus, ami egy jobboldali kurzus, akkor olyan arcot ölt, mint a Horthy rendszer, ha meg baloldali, akkor meg olyan, mint a Kádár rendszer. Ez az autoriter, de válthatatlan, országban, és sajnos ilyen tekintetben olyan a magyar társadalom, mint amilyen az, hogy mondjam, az oroszoké. Tehát van a kétféle működés, az egyik a feudális, ami egy parancsolat nincs nagyra lefelé, mikor a művéreken keresztül, meg a hatalom erején keresztül érvényesül. És van egy másik, egy rossz fajta működés, ahogyan ez nem működik. De nem működik helyett a boldári társadalom, vagy ilyesmi, hanem van egy káosz, ami egy tanúszik volt 90-től 2010-ig. Ezt mondjuk úgy, hogy a köztársaság. Ez egy ilyen Weimar volt, bizonyos értelemben. Egy ilyen betéltenés a hatalom, mert az ország nem volt vezetve. Semmerre. És ehhez népest a semmerre, ehhez népest a bármerre már jó állat. Most van valami. Ez a valami lehet, hogy a legrosszabb, ami a lehető közül kihetett. Én amiatt, én azt sajnálom, hogy ez a kétharmados dolog ezt be tudott következni. Az ott kevésen múlt, de a Gyurcsány mindent elkövetett, és még az Orbán Viktor a válságot is megkapta a Gyurcsány belét. Két találat a szelvét dobott be az Orbán Viktor, és mindkettőt kiúszták. Tehát így kell játszani jól. És akkor ő ott megnyerte. Igazából ő azt hittem, hogy már elvesztette. És tulajdonképpen félig, mert én már el is vesztettem. Már szinte, hogy nincs is játékban. A Gyurcsány az fogta magát, leütötte magát körömlakkal, és meggyújtotta magát. És a lángjánál, akkor azt mondta gyorsan az Orbán Viktor, hogy bassza meg, én még itt vagyok. Fölhúzta a pálcára, a szalonnát, meg a hagymát, és fölkirakta. És akkor az neki ott megsült. És hát azt elmondta, hogy megsütötte a pecsenyéjét a Gyurcsány lángjainál, de hát ez a nyomorult szélhámos kazetter mellett, mint legjobb ajánlata a liberális kurzus részéről. Mindent van, nyetlen. Szóval sokszor gondolkodom ezen, hogyha nem így alakul, de akkor is berendezkedett volna ez a házmester szocializmus valamilyen módon. Ez a helye. Időre azt érzem. Én még maradnék azért ennél a kérdésnél. Elsősorban azért nem szeretünk politizálni, mert mi arra nem is szeretném, nem szeretünk, egyáltalán nem szoktunk, és erről büszke vagyok, hogy erről volt egyébként legutóbb szó, hogy vannak helyek, de úgy fogalmaz el a családi asztalnál, meg hogy ne tegyél oda be a lábát a politika, és én arra nagyon vigyázom, nagyon büszke vagyok, hogy a haver vagy rasebb teszi bele. Mert mi arra törekszünk, hogy összehozzuk az embereket, tehát hogy a jót vegyük észre egymásban, nem azt, ami mondjuk mérgezi általában az emberek közötti kapcsolatokat. És én meg a személyes értelemben azért nem szeretek politizálni, mert azt látom, hogy semmi értelme. Tehát soha senkit nem tudtam meggyőzni, és engem sem nagyon tudtak meggyőzni, és általában semmi. Általában nincs értelmes beszélgetés ebben a szemben álló oldalakról van szó. De ugyanakkor meg az kérdés, hogy szerinted, ez ott kapcsolódik ehhez a fő kérdéshez, hogy mi irányítja a világot, hogy van egy természetes folyása, hogy ahogy Vadász mondja, hogy de úgy látod egyébként, hogy szerinted nektek most már borzasztó nagy köröd van, aki figyel rád, aki hallgat téged. De te úgy látod, hogy meg lehet változtatni a világ folyását, meg az embereket? Nem lehet. Soha nem volt annyira kényszerpályán a világ, mint most. Teljesen elveszítettük a kontrollt a világ folyásával, az igazság. Kiszerveztük a gazdaságnak. Kiszerveztük az állam kezéből a gazdaság kezébe. Hogy majd a piac láthatatlan keze szabályozza, és elveszítettük a döntéshozatalhoz való hozzáférésünket. Teljesen. Ennek a kétségbeesésnek a halály sírójai a Monteók. Ezek a az összes gyűlésán vélet, amikor mutatott, hogy nagy és uralkodó műfaja, az legalább azt hazudja, hogy van kontroll. Ez retteg attól, hogy ez legyen a kontroll, de még ez is jobban áll, hogy nincs vakrepülés a GDP szárnyain. A merülésig, végsőkig, fenntarthatatlanul, mint örökké. És ez elviselhetetlen szorongás. Ez elviselhetetlen szorongás az emberiségnek. Ettől már a tömegkultúra, meg a szubkultúra, meg a popkultúra is már izzadja ki magából a melankóliát, meg a depressziót. Jönni fog a következképpen, fogják nyújtani a számát, akkora hitelt vettünk fel. Annyival jobban élünk, mint bármikor a történelemben, mert vonatkoznak itt adatok, amiket kérnek, hogy ismertessél, mindig soha a történelemben. Viszont milyen hitelt vettünk fel? Ezt a hitelt mind a természettől vettünk el. Ezt a saját erőforrásainkból. Ezt az unokáinktól, meg a gyerekeinktől, meg az ő gyerekeinktől és unokáinktól vettük föl. És pontosan tudjuk, hogy nem tudjuk visszafizetni. És azt is tudjuk, hogy a legjobbak nem is születnek meg. Ezért aztán nem is szüljük meg őket. De közben jön a csók. Orbán Viktor. Megjön, a betőn keresztül érkezik. És azt mondja, hogy megálljatok világfolyamatok. Itt vagyok én az erős kezű vezető, amelyik megfordítom a folyók folyás irányát és fizikáját és a világkorszakot. Nem pénzt adok, hogy ha szülsz, megveszem a gyerek. Először is kivásárolom a gyereket az apjából. Azután belét vásárolom, majd kivásárolom belőled. És belé vásárolom az a társadalomba. Pénzért. És hogy majd így legy. Orbán Viktor, akkor pénzen, mert hogy pénzen azért elég sok mindent meg lehet oldani ebben a régióban. Ez egy jó ajánlatot. Ami konjunktúra van, addig ezek a transzferek működnek is. De eddig tart a konjunktúra, vagy lesz-e még valahol olyan konjunktúra, mint ami eddig volt. A tapasztalat azt mutatja, hogy úgy dölt egy civilizáció, hogy egyszerűen egy akkora válság. Legalábbis így tudom elképzelni ezt a dolgot. Hiszen a múltban is úgy történt, hogy egy bizonyos módon kiterültek az erőforrások, és összeomlott a civilizáció, mert felérte az erőforrásait. Ez számos civilizációval történt. Akkor úgy vágták ki a csicsából, és kiderült, hogy az volt, hogy volt élt egy civilizáció, mely pontosan ugyanazt követte, amit most mi. Kiirtotta a környező fákat, beépítkezett, meg elvizelte. Kiirtotta a környező állatvilágot, mert elfogyasztotta. És ő fölélte az erőforrásokat, de bizonyos ponton az útvonalak már annyira hosszúak voltak, hogy az ellátási láncaik összeomlottak. És a civilizációjuk elsüllyedt a dzsungelbe. És évszázadok alatt az emberiség nem tudott arról, hogy ott ők voltak. Ennek az útján vagyunk. Kérlek, hogy ismertesd azokat az adatokat, amelyek a jelenkornak a színvonalát meghatározzák. Elmaradni hozzá? Szóval a mikrofon, jó, szuper. Na, mert nézzétek erre a kérdésre, kérdésre, amit föltettem, van egy könyv, az a címe, hogy Tények. Egy Rosling nevű úr írta, és a Bill Gatesnek vagy egyébként a kedvenc könyve, most előtt beszéljük a Bill Gatesről, ami baj lesz. De hogy azt mondta, hogy úgy érdemes azt megnézni, hogy jobb lett a világ, mint volt, hogy merre halad a világ, hogy megnézzük a tényeket. És ő például azt mondja, hogy a rengeteg tényszer adatot felsorol, például a szélsőséges szegénységben élő száma az elmúlt 20 évben felére csökkent. 1800-ban még az emberek 85%-a élt szélsőséges szegénységben, Indiában 97%, és Kínában is 42% élt szélsőséges szegénységben. 2017-ben Indiában most már csak 12%, és Kínában 0,9% élt szélsőséges szegénységben. Aztán a 1800-ban minden második született gyerek meghalt, és emiatt 30 év volt az átlag élettartam, úgyhogy az emberek azért akkor is éltek 50-70 évig. Most már a gyermekhalálozás 44% volt 1800-ban, és 2016-ban 4%. Aztán van még egy csomó adat, még erről majd még visszatérünk, most nem mondom az összeset, de majd összegezünk el. Mindegyik adat egy irányba mutat. Ezek az adatok abban az irányba mutatnak, hogy hallatlan nívón áll a civilizáció, hallatlan erőforrásokat éget el annak érdekében, hogy ebben a komfortban élhessen, hogy ebben a biztonságban élhessen, hogy ebben az élményben érhessen, hogy ezen a színvonalon élhessen, és ilyen egészséges legyen, és ilyen sokáig élhessen. Ezzel az emberiség megképezi a saját pusztulását, de előtte minden egyes nemzedékkel nagyobb az esély arra, hogy tudod, ki a nyertes, mi a nyertes? Az, aki végigél egy ilyen életet kokain és pesgő fürdővel, közben egy harmonikus párkapcsolatban felnevel három gyereket, és hatalmas sikereket ér el úgy a üzletben, mint a politikában. Emellett korának jegyzett regényírója, és ő is, amikor meghalt, tudod, abban a pillanatban, amikor a tökéletes életét, amit végig élet, amit neki megadott az élet, nem mondja a szemét, abban a pillanatban eljön a világ, és mindenki másnak is vége van. Hogy vége van a jó világnak. És ezért, hogy ezt megéletel tudod, aki lekapcsolja a villanyt. Aki még a legtovább maradhatott a villában. Érted? Te vagy a gyermes. És ezért megy a versenkés. És közben meg gyereket csinálnak. Mert az is a tökéletességhez tartozik. Hogy arra ítélik, hogy ő meg ilyen a sötétségben. Én a villanyt már bekapcsoltam, bocs. Kicsi fia, kicsi lányom. Kicsi unokáim. Ez a játék elméleti helyzet áll. És ehhez elképesztő életszínvonal tartozik. Mindenből részesek vagyunk benne. Mindegyiküket kifizetnek. És miközben mindannyian egyre jobban és jobban élünk, a különbségek egyre nagyobbak. Bozott magas szinten kezdődik, ezekről szólnak ezek az adatok, de azon felül meg ugyanúgy megvannak azok a különbségek, csak ezek a különbségek egyre aktualizálódnak. Az az igazság, hogy ha létbiztonságban, vagyis nem kell a múltam végi csekken aggódnod, mert már annyi létbiztonságod van, akkor tulajdonképpen gondtalan vagy. Már. Az egy olyan státusz, hogy akkor már vannak tartalékai, de már tulajdonképpen meg vagy. Nem történt olyan nagy baj, hogy így... Ez egy eléggé alacsony belépési küszöb. Régen nem volt ennyire alacsony. Ebben a világban virtuálisak már a különbségek. Van egy saját jachtod, azt azért meg pénz meg az alapjalat, nem sokszor osztod azt a végtelen pénzt, ami olyan is van, az egy olyan életmódra szoktattad magad, ami nem tudsz a jachton, vagy nem bírnád a jachton. Nem bírnád, kicsi lenne neked az a jacht. Többet akarsz te, mint az a jacht. És ezért aztán alig van időd a jachtodra. De persze, akkor jachtodok vagy abban a kintén, így élvezed, hogy van egy jachtod, ezért aztán a legtöbb nem is vesz jachtod, meg kurva drága, inkább vér el egyet két évre. Hát nem jó? És már is virtuális az egész. Már nem tudod, akkor most a következő lépés, hogy veszek egy szigetet. Már nincs semmi jelentőség, eléggel lehetni a mondtalan, de nem vagy. Mert a tehetség fele a túlkevéstől nem elég mondtalan, a másik fele meg a túlsoktól nem elég mondtalan. Mert megállózni kell, az meg, mert nem elég. Mert nem az optimumot kell keresni, hanem a maximumot, minden egyes. A korszellemnek minden egyes ilyen szólama, ami a popkultúrán keresztül árad, a maximumra hajt téged, a maximumra kalibrál, de érte kevesebbel. Nem az optimumra, nem arra, ami neked a jó, nem az elégre, ami nem jó. Nem, hanem az meg a több, a még. Mindenki érzi, hogy hitelbe él. És ez tartozik egy ilyen hisztérikus önelveszelítés. Ez van most. A válság, ugye a kapitalizmus most már egyre inkább azt érzékeljük, hogy válságok sorozata. Ezek között a válságok között konjunktúrák hosszú 10 éves szakaszai húzódnak. Egy-egy nagyobb válság is, egy-egy nagyobb felépelő szakasz közt. Ezek hatalmas dinamikák. Most egyik van ezeknek a dinamikáknak a kapitalizmus születése óta van egy törvényszerűségük. Hogy a minden válság, nagy válság után a konjunktúra magasabbra viszi a gazdaságot, mint a válság előtt volt. És ez eddig minden válság esetében teljesült. Ekkor milyen válság volt a kapitalizmus történetében, az követő konjunktúra magasabbra vitt, mint a válság előtt. Tehát volt egy, még mindig a felfelé szakaszban vagyunk, válságokkal együtt. Gondolom, fizikájából következően el fog jönni az a válság. Nem tudjuk még, hogy melyik, ha csak utólag a törvényészek fogják tudni megmondani, hogy melyik volt az, amelyik után már a világgazdaság nem fog arra a szintre visszajutni, mint az előtt a válság előtt. Lehet, hogy ez a válság az. Nem tudom, hogy ez-e az. Lehet, hogy még lesz nagyobb konjunktúra, és még egyszer húznak a lottón. De ez most egy elég súlyos válságnak tűnik. De már nagyon régen volt 2008, a legutóbbi válság, az mennyi 14 éve volt? Hát most már időszerű volt. És valahogy itt a háborúval is. Már túl rég volt. Most már ennyi ideig nem volt béke soha. Ennyi ideig nem volt úgy átfogva, hogy hogy a kapitalizmus válságait, az emberiség válságait nézzük, az emberi társadalmak, az emberi közösségek válságait nézzük, vagy háborúit nézzük. Már nagyon régóta nem volt megint ugyanaz van. Az emberek elveszítik az emléket, már a nagy zűrők is meghallnak, akik tudtak mesélni a háborúra. És az emberiségben elkezd forni az elfolytott feszültség. A háború óhajtása, ez a Weimar. A háború óhajtása, a leszámolás. A leszámolás a szomszéddal olyan sérelmet ír, aminek semmi közük a politikához, meg a leszámolás azok. Az egész világ egy projekciós erő, és arra én egy nagy értelmezés tudok adni, egy nagy és egyszerű értelmezést, ami szerint vannak a jók és a rosszak. Úgy jól látni lehető. Olyan, mint a Tolkien. Ez kell ahhoz, hogy bevonuljon valaki ebbe a törzsi háborúba. És akkor az egyszerű válaszaival mind a kettő megpróbálja a társadalmat feszítő energiákat, meg a korszellemet saját vitorlájába fogni, és magasra szállítani vele. És akkor, hogyha átbukik a csúcson a világgazdaság, akkor hozni egyet. De aztán még lesz konjunktúra, mindent, ami nem a nagy tömegnek van kiszórva, tömegtermék, amit tömegesen fogyasztanak, azok természetesen a legfontosabbak. Minden, ami nem ilyen, az egy bizonyos szubkultúrát szolgál ki, azok azért nem kimondják a piacról. Mindenféle. A termésnek van minden elmében. Tehát a magyar ízlésű megszövéséből kezdve. Volt egy jó fajta olyan termék, ami egy bizonyos csoportot érintett. És a különböző multik, amik a különböző ajánlatokat tették, mindig azoknak ehhez, és az volt a mi azon a standard, amit az embereknek adunk. Mi ugyan a McDonald's vagyunk, de van egészséges csirkét, csirkeszendvicsünk, amiben csak zöldség van, meg friss összetevő van, meg normális étel, nem az a hulladék. És vannak ilyen speciális ajánlataink, amik azoknak vannak, akik szeretnének megtalálzóan kajálni, de nem szeretnének egészségtelenből kajálni. Na és hát persze ezek szűnnek meg elsőnek. Hát lehetséges, hogy a következő konjunktúra, ami majd jönni fog, már nem fogja tudni ezeket a speciális igényeket kiszolgálni, hanem egy egyszerűbb ellátás lesz, egy egyszerűbb szintű. És azon belül minden cég vissza fogja nyesni ezeket a speciális, különleges ajánlatait. És minden a termés meg minden elmében meg lesz. És akkor azon fogjuk tudni, hogy na, az én időben még volt 0,85 grammos is ebből. De már nincs. Van a kicsi, meg van ez a tömbösített. És akkor megint ezt mondjuk túl, de már nem akkora. És szépen újra botlik. És onnan egyre lejjebb. Hát onnantól viszont a dolog fizikája megfordul, és egyre lejjebb botlik. És így szépen ez is eltarthat még 100 évig, vagy 150 évig. Ez a botlatozás. Akár. Most? Ki volt kapcsolva? Na, ígértük, hogy tényleg hozzá lehet szólni, meg lehet kérdezni, de tartjuk is az ígéretet. Van valakinek ez, mindenhez hozzáfűző valami, amik egyébként folytatnánk ezt a témát, de nyugodtan. Szóval, beszéltetek erről a makrepülésről, hogy nem látni a jövőt, és hogy fog alakulni a világunk, hogy az ebből fakadó szorongás ellen te hogyan küzdesz, és mi az, ami miatt kikelsz minden reggel az ágyból, és folytatod tovább az életed? Hát, ez... Az igazság, hogy egy nagyon szerencsés fasz vagyok, nekem minden bejött, amikor különbújból élek, amit a legjobban szeretek csinálni. Ezen velem jutnak panaszkodni, vagy azt mondani, hogy én nekem valami ne lett volna meg az életben, amit így igazából hajtottam volna, vagy az majámon hajtott volna látni. Igazán nem mondhatom azt, hogy ne legyen, lehetne olyan vehető okom arra, hogy ne kelljek föl reggel az ágyból. Rávisz a narcizmusom, hogy kikegyek a reggel az ágyból. De a helyzet az, hogy aki a nyilvánosságban szerepel, az narcisztikus. Különben, hogy kerülnek oda. El nem bír már viselni, hogy ő rá figyeljenek és ő beszéljen. Különben nem bír már viselni, a felé néz a kamera. Zoronganak tőle. A narcisztikus az szerepelni akar. Ez mindig így van mindegyikkel. Nincs kivétel. a különbség az csak abban van, hogy ki milyen minőségű felhatalmazást hozott magával arra, hogy szerepeljen. Milyen színvonalon költötte ki a házi feladatot a nácizmusa mellé, hogy miért érdemes a nácizmusod ellenére odafigyelni rá, te szégyentelen szar. És akkor ma mindenki valamit mond, hogy szerepelhessen, ugye? Nem, tulajdonképpen ezen múlik a különbség. Hogy valaki mondjuk jogosan érzi magát felhatalmazva arra, hogy ő rá figyeljenek, vagy kevésbé érzi jogosan magát arra, felhatalmazva arra. De hogy narcisztikus az egész biztos, hogy egy narcisztikustól fölkérdezni azt, hogy miért kelsz fel minden reggel, hogy jó, sincs értelme a világnak. Hát nyilván én is pályázok arra, hogy úgy halljak meg, hogy hopp, nem csak én valók meg, hanem mi, tudod, valójában így kifacsartam az utolsó cseppig. És a, hát, nyilván a dolog úgy áll, hogy mindenki a saját személyének, a saját érvényesülésének és az érvényesülés a teljesülésének él. Hát még egy narcisztikus. Csak az a narcizmusnak is vannak a szégyentelen, nagyon szégyen, de ilyen Varga Viktori szintek, azok ilyen szigyulortok. Itt tényleg odáig mennek el, amelyik senki, a lesvárolják a monalizát, meg... És akkor vannak az olyanok, akik hát, tudod, nagyon-nagyon úri emberek, olyanok, mint a Balú György. Akik hát, hogy mondjam, nem az jut az eszembe, hogy na, a Balú már megint szerepelni akar. Hanem, hogy tartozik az egészhez valami tartalom, aminek a Balú György a szolgálatába áll, nagy alázattal, vagy egy Antal Imre. Nem az jut az eszünkbe, hogy micsoda egy narcisztikus figura az Antal Imre. Pedig hát meglehetősen narcisztikus figura az Antal Imre, hiszen hát a csapon is az Antal Imre volt, és mi élveztük. Mert szerettük. És nagyon örültünk, hogy ilyen narcisztikus az Antal Imre, és ennyi mindenben előadja magát, és ennyi mindenben ennyire jó. Mi olyasmiben is, amit amúgy nem szeretnünk, mint a mohózat. De az Antal Imre miatt még azt is lehetett szeretni. De az Antal Imre imádnivaló volt, és kész. És hogy mondjam, mindannyian szerelmesek voltunk az Antal Imrében, nem csak az Antal Imre. Szóval, hogy mi, most megpróbáltam most őszintén válaszolni, hogy miért kellett törekedni. Nyilván a világ lénye az egy elmond dolog, a saját életem, meg a saját sorsom, meg az a, hogy mondjam, az a szeretetnek az a lökete, amivel az anyám engem egy nyolc hónap elütött, meg a gondoskodásnak, meg a figyelemnek az a lökete, ami mint egy gyors vonat elütött az anyám képében, gyerekkoromon keresztül, az ezt okozta, hogy fölkelek azért, hogy így tudjak elmondani valami fontosat, ha tudok, és hogyha nem tudok, akkor tudjak találni valamit, amiben valamilyen módon, vagy valamilyen nyelvet, amiben el tudok mondani valami fontosat, és így sikerül. Nem biztos, hogy nekem az időt végezem, még olyan módon kell elmondanom azt, amit, mert azt is érzem, hogy ez is rutinná válnak dolgok, és akkor már nem jó benne maradni. Hanem akkor váltani kell, és akkor új életszakasz, és az ember válaszol, talál magának új perspektívákat. Akkor tényleg nem lenne kedvem folytatni, hogyha nekem az időt végezem még, mondom kéne lennem, aki most vagyok. Annak a közszerep, annak a fajta közszereplőnek. Mondjuk akár 20 év múlva is elegére. Biztos, hogy más változnom kell. Mert az életnek az a törvénye, hogy ami nem változik, az megbetegszik. Vagy az élet, ami él, annak változnia kell, különben nem maradhat önmaga. Ez paradox, ugye? Ahhoz, hogy önmagad maradj, változnod kell, és ha nem változol, elveszíted önmagad. De mert a körülmények folyamatosan változnak körülötted, ha te nem változol a körülményekkel együtt, akkor végül elveszíted önmagad azáltal, hogy az maradtál. ez a létezésnek a fő paradoxona. Ezért az egy idő után az embernek nincs kedve fölkelni, akkor meg kell változtatni az életét, hogy legyen miért. Én érzem magamat ilyesmit, hogy lehet, hogy pár éve belül én is azt fogom mondani, hogy oké, akkor én kiderítettem az életemnek ezt a szakaszát, és kezdtem egy újat. Valami újat, valami mást. Valamit, amit eddig nem próbáltam. Még nem tudom, hogy mi lesz az, de el kell gondolkodnom rajta. Szóval ahhoz, hogy föl tudjak kelni, majd itt tudom én 5 év múlva, 8 év múlva, hogy legyen miért. Egyszer beszélgettünk, elég sokszor beszélgettünk telefonon is, meg volt egy olyan, ezt csak röviden elmondom, hogy havár vagy a pár minden vendége, úgy jött, hogy szembe jött valahol az utcán, és a Robi volt az, aki nem szembe jött, nem én mentem állandó utcán, és jártam az apukra, és utána leszólítottam, utána másnap is, most mindig elfelejtett, hogy én ki vagyok. Egy óriási küzdelem volt, illetve ő is az elsőre eljött, de azután biztos emlékszel, hogy általán nagyon sokat összefutottunk mindent fel az utcán, és aztán volt olyan összef is, hogy én fogadtalak egy-egy cikkén kapcsán, hogy ezt nem értem, hogy nem értek egyet, hogy ilyesmi. És azt is elmondtad nekem egyszer, azért is tartozott áll a nyilvánosságra, mert hogy azért az kiderült, hogy eltűnsz bizonyos hónapokra, bizonyos okokból, de ilyen előtt fordul le egyszer két, mint a 3-4 évente, de ez miért van amúgy? Mert egy olyan helyre kell mennem, ahol nem vagyok Buzsér, mert a média personája elkezd ráfégni, és elkezdek egyesülni a média personával, és az megsemmisítő, mert egy média persona nem tud élni. Hanem az csak lehagyatlani tud. Mint egy nem tudom én Marilyn Monroe, vagy nem tudom, hogy milyen példákat kell erre mondani. A média persona az nem tud élni, az csak a magánember tud élni. Megmarad. Mert a magánembernek időről időre el kell tenni a ruháját. Ha nem beszél a ruháját, akkor a ruhájával összenő. És akkor aztán ne kell venni a ruháján, mert nevet közteti, ha más nem a halál, akkor az iszonyatos fájdalom az összenőtt ruhát, ahogy lefejlik. A hajlózásban. Úgyhogy én nekem időnként el kell mennem egy olyan helyre, ahol nem vagyok Buzsér. És ott csak valakinek lennem. Csak valakinek, csak akárkinek, mert ott mindenki akárki, csak is a saját életében van, hanem olyan emberek között sétálok, akik amúgy ott élnek, meg olyan emberek között sétálok, akik a világból jöttek oda. És idegen vagyok, idegen, senki vagyok. És ott abban a senkiségemben, abban a buzsérságtól távol, mint magánember, ott képes vagyok arra, hogy leválasszam magamra ezt a média personát, és visszataláljak a belső gravitációs középpontomba, a miért vagyok. És föltöltődjek azzal, ami vagyok, és utána hazajöjjek, és új projektemet találjak ki, és gyártsak. És ezt meg kell tennem, nem tudom én, 5-6 évente. Mert ezek az évadok olyanok, mint a futáfutó versenyek. Egy ilyen végigfutni az azért kemény gyűlök, úgyhogy az ember újabb tudjon mondani, már valamelyest. De az a tapasztalatom, hogy 4-5-ször el kell mondanom valamit valakinek. Tehát 4-5-ször kell, hogy hallja ahhoz, hogy úgy rendesen integrálódni tudjon. Tehát egyszer hallottál valamit, azt elfelejted egy fél év alatt. Négyszer hallottál valamit, az lehet, hogy megmarad két-három évig. Ha 3-4-szer hallottál már valamit, az lehet, hogy megmarad 8-10 évig. Ha 5-6-szor hallottál valamit már, az lehet, hogy megjegyzed örökre. De most nem magamról meg rólad mondom, hanem ez a kommunikációs térnek, meg a globalizált tudatnak a törvénye. Mi gondolom? Na, ez elkezdett izgalmas lenni. Mert elég is izgalmas voltam, úgy értem. Csak hogy mi az, ami, hogy azt mondom, hogy én ötször kell át vinni valamit. Mi az, amit te úgy szíved szerint átvinnél így akár ezen az országon, amit megváltozna, vagy amit meg tudna változtatni? Nincs ilyen. Nincs ilyen elmondható. Nincs. Nincs, ahogy nem lehet egy tehát. Ez olyan, hogy azt mondanád, hogy személyiségzavaros vagy sokszorosan neurotikus, megfüggő beteg, féli pedig, hát hogy is mondjam, a nincs embernek, emberrel kapcsolatban azt kérdezed a Sigmund Freudtól, hogy mit kell ennek mondani, hogy meggyógyulja. Sigmund Freud azt mondja, hogy nem lehet ilyet mondani neki, hogy meggyógyulja. Én nem azt gondolom, hogy én vagyok az Sigmund Freud, csak úgy képzelem, hogy az Sigmund Freud játszott rá erre, hogy a társadalom tudományokról beszélne. Hogy egy nép századok alatt valamilyen nép formálódott vagy deformálódott. Attól függ, hogy mennyi történelmet kapott a nyakába. Az a nép. Nem lehet semmit sem mondani, és attól nem változik meg. Hanem azt kell, hogy el kell mondani neki a hitelesen azt, aki van, és annak az ismerete és tudása majd dolgozik benne. És majd kitermeli az ellenanyagot, mert ebben hiszünk. Ezért vagyunk felvilágosult nyugati emberek. Mi hiszünk abban, hogy a kimondott, és a freudizmusnak is ez a lényege, hogy a kimondott igazság az kényszerítően művel bír a pszichére. Ez a pszichoanalízis. Ki kell mondani az élet igazságait, személyes igazságait, és akkor gyógyító ereje van, mert onnantól azokhoz kell tartanod magad is. Integránsá kell válnod. Erre ítéled magad a pszichoterápiával. Ez egy nagy kihívás, és ez magad is kell elvégezni szerintem előtt. Ez a feladatunk. Nem fog meggyógyulni tőle, de adunk normákat, amelyekhez lehet. Hogy mondja, másfajta normákat kell adni, nem? És ez a fő feladat, melyik mindegyik nemzetéké. Én azt gondolom, hogy a nyugat nemzetéke is ezen voltak. Nem gondolták azt, Adi, meg Kosztolányi, meg Babis, nem gondolták azt, hogy a magyar társadalomban polgárosult lesz azért, mert ők kávéházba járnak meg a polgárok. De ezt kellett csinálni, mert ők ezek voltak. Hát ezek vagyunk, és ezt kell tennünk, és kész. És úgy kell tekintenünk erre, mint az egyetlenre, amit tehetünk. Mert ez nem választás, hanem sors. Ez az értelmiség sorsa ezen a tárgyékon. Én azt hiszem. Azt ígértük, hogy rengeteg témáról lesz szó. Azt szeretném, ha beszélni kicsit először a közösségi médiáról mondjuk. Benne van egy olyan reflex, hogy én ahogy azt látom, hogy valaki posztol, vagy sokat posztol, nekem most már az a gondolatom róla, hogy biztos, hogy valami nincs jól. Tehát, hogy ott én nem hiszem el már senkinek a boldogságát, aki ezt Facebookon itt hangsúlyozza, és nekem most már kifejezetten az a vagy itt meg Instagramon, az kifejezetten az a szimpatikus, aki nem posztol semmit. De ugyanakkor meg egyre erősebb ez a virtuális világ, egyre több ilyen médium van, egyre nagyobb ennek a jelenlétel, és itt is felbről ez a madácsi kérdés, hogy a kor folyama az merre halad a tekintetben. Szerintem merre halad? Nem vagyok biztos abban, azt gondolom, hogy a personális krízisek, azok egy nagy kollektív pusztán a saját sorsunkat és a saját pszichéket éljük, hanem azért a közösségét és annak a közösségnek a közösségi moráljáit, amely közösségi morált ez a történelem formált. Ilyen értelemben nincsen egyéni psziché és nincsen közös psziché, hanem az egyéni psziché az a közös pszichének, a közösségi pszichének a tulajdonsága, a szerve, és még a közösségi psziché is egy nagyobb világ pszichének a szerve és a tulajdonsága. A kornak vannak értékei, és a kor értékei akarnak elhangzani, és mi ezért bővögjük föl ezeket. Ezek a kommentek. Ezek a leggyakrabban elhangzó kocsma bölcsességek. Ezeket a kor mondja. Nem mondod. Nem, amikor azt hiszed, hogy te gondolod, ő gondolja, és te vagy az ő tulajdonsága, aki azt kifejezi. És mindannyiunknak ezeket kell mondani, ezek a kor imádságai. Ezekkel hódolunk a kornak, a kor értékvilágának, az aki hülye vagyok meg, és az erősebb kutya baszik értékvilágának. Ez a kor vallása. Ez a hit vallása. És mindenki ennek ad valamilyen formában hangot. Az egyéni érdekérvényesülés a közösségivel szemben, az én családom, a mi törzsetekkel szemben, az én, ez egy sajátosan fejmári struktúra, és a fejmarizációnak az a végső tanulsága, hogy önkényuralmat okoz az önkényuralomnak, meg az, hogy végtelenül nem élesztető, hanem eljön egy termidor. Eljön minden rendszernek, eljön a termidora. Ami ennek a civilizációnak az összeomlása ugyannak a rendszernek is, amikor már nem tudod tovább élezni, mert már nem élesebb lesz a kort, hanem kevesebb. Csak kevesebb lesz. Mert ezzel az acillal, ezzel az ötvözettel, ezzel a technológiával, ezzel az anyaggal ennél élesebbre nem lehet. Még mindig nem lehet vele borotválkozni. Ha már lehet vele borotválkozni, akkor már még mindig nem tudsz megborotválni vele egy bókot. És annak is eljön a úgy a vége. És ez valójában a, hogy mondjam, a világ rendje. És alig, hanem mindig is így volt, csak soha nem volt tömegesítve. Soha nem volt tömeggyártva. Powered by technológia. Tömeges. És ahogy még régen is rendeletes volt a háború, meg rendeletes volt, meg voltak pogromok, csak a pogromokból, amikor tömeggyártották a pogromokat, tehát a holokauszt, meg tett a gulág. Na, az egyel keményebb. És minden ez történt, ahogy tömeggyártottuk. Így a jóléten is. Na is tömeggyártva lett. Kurva jók a számaink. De a világ mégis elátkozott. Mit képezi ezt az átkot? Ha mindannyian egyre jobban élünk. Talán az, hogy az egyre jobb számokkal fizetjük ki a felettes élünket, a kollektív felettes élünket. Fizetjük ki Isten, ha van. Fizetjük ki a természetet, amiért hozjuk? Amiért megmérgezzük? Fajok százezreit szorítjuk és egy fajt telepítünk. A szembenézés az elmarad. Egyik kurzus sem hajlandó elismerni, hogy nem tudjuk föltörni a pilótafülkét. Az üres pilótafülkét. Tehát az történt, hogy valamelyik pilóta, valamelyik ilyen neoliberális, mondjuk úgy, hogy két fázis van, először a Ronald Reagan, másodszor meg a Bill Clinton, elhagyták a pilótafülkét, bekapcsolták a robotpilótát, kimentek a pilótafülkéből, bezárták, majd a kulcsot, És most, de hogy valami ilyesmi történt, arról nincs is diskurzus, hogy az államok visszavennék a kezükbe a kezdeményezést. Mert magáról a válságról, magának a krízisnek a mértékéről nincs diskurzus, mert az pánikot okozna és az rontana a közrendet, meg a közbiztonságot, a Pax Americana élményét. Elbaszná. Hát nem igazán, tudod, kis Grétánk azok kiabáljanak, és akkor a multik azok ülésezni fognak, a Coca-Cola fogja szponzorálni az ENSZ-nek a klímaügyi konferenciáját. Meg az ENSZ-nek a hulladék, tudod, eleve ők a legnagyobb szennyezők, és ők szponzorálják az ENSZ-t. Abban a pillanatban felvetődik a kérdés, hogy hát baszki, ők a bántottak nagyjára kéne állniuk. Hát elvileg, hogy ők elszámoltatva kéne, hogy legyenek, és ők a szponzorok. Már kezdett itt a probléma, de itt eltéren. Most hagyjuk a Coca-Cola-t, meg hagyjuk az ENSZ-t, meg hagyjuk a klímát, meg hagyjuk a szennyezést, meg a hulladékszigeteket, országi méretű hulladékszigeteket a csendes óceánba húzva, hanem beszéljük csak a klímaügyi konferenciáról, meg a Coca-Cola-ról. Ezek metaforák. A klímaügyi konferencia azok a közügyek. Az ENSZ azok az államok. És a Coca-Cola az meg a székes értek, meg a multi, meg a Wall Street, meg a piac láthatatlan keze, stb. Stb. És az történt, hogy ez az utóbbi, ez a közügyeket szponzorálja. És akkor ilyen módon lehet, hogy esetleg nem lesz elszámoltatva, hanem a közügyek szponzorációjával még szennyezhet akármeddig, aztán majd szépen lassan ő át fog állni, tehát ő a forradalom élére áll, de arról van szó, hogy az elit kiadja magát tömegnek, és a forradalom élére áll, a Coca-Cola szponzorálja a klímaügyi edzőést. Hát, és az ENSZ-nek nincs annyi ereje, hogy azt mondja a Coca-Cola-nak, nem hogy azt mondja, hogy bocs, de te itt számunkérésre kérjössz, te itt meg vagy vádolva, még itt korlátozni fogunk, neked itt nem fogunk határozni új működést, hanem a Coca-Cola az mondja, hogy én vagyok a szponzorotok, én finanszírozom az egészet, és nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Én vagyok a leghatalmasabb, hogy félére állok a mozgalmatoknak. Én leszek az, aki kivezetem a műanyagot, és majd mindenki akkor azt fogja csinálni ezt az új világrend. Viszont én leszek az, aki az egész ügyet, az egész klíma elleni harcot menedzselni fogja, és kész tervvel jöttem, és egy ilyen vastag formátum könyvet így elmutat. Ilyen módon fogjuk megállítani a... És mit mond? Hogy az ENSZ nem elég profi, nem profi ahhoz, hogy ezt a dolgot levezényelje, a Coca-Cola majd megcsinálja. De ki fogja rajta ezt számon kérni, tudod? Itt a Coca-Cola nem az történik, hogy a Coca-Colát az ENSZ elszámoltatja, és valamilyen törvényt hoznak valahol, ami majd a Coca-Colát kényszeríti. Nehogy is, a Coca-Colának ez egy projekt. És ha nem csinálja meg, akkor mi lesz? Semmi nem lesz, mert nem lesz senki, aki elszámoltassa, ő már megvette az egész ENSZ. A fél ENSZ, tudod, már lehetett bowlingozni, voltak csajok, nyilván volt nagyon jó ellátás, kurva jó vacsora, meg amit akarsz, plusz Coca-Cola, plusz az ígéret, hogy az ENSZ helyett, mert az ENSZ egy erőtlen szervezet, majd a nagyon erős Coca-Cola megmenti a világot. Szóval ez nem is volt más választás, amit azt mondani, hogy hát jó, hát baszt, hiszen én is szeretek bulingozni, bassza meg, akkor csináljuk. Nagyjából ez történt a világon mindenhol, az államokkal, meg a gazdasággal. Hát nagyjából ez zajlott le. Ezek a multik kivásároltak minket a szuperelitásunkból. Ezért nem jutunk be a pilóta fülkébe. Mert nincs kontrollunk a folyamatok fölött, mert már az sincs meg engedben olyan európai országoknak, amiknek a szomszédján ne rohantják, hogy ne kereskedjenek az agresszorral. Mert a korszellem leüvölt, hogy rajta lesz a ház és platél! Tudod? És az erősebb kutya baszik erejével egyszerűen, hogy mondjam, legyűrhetetlenül erős mém. A korszállam óhajtja. Nem lehet, kereskedjél bele, mindjárt el, hogy igen, majd nem fog. Bár ugyanolyan papírra nyomtatták azt, hogy ő nem fogja, mint azt, hogy téged nem fog. Ott kurvára ugyanolyan papírra nyomtatták, bazd meg. És ez a papír azt mondta, hogy nem fogja megtámadni Ukrajnát, de most akkor fogadjuk el, hogy megtámadja meg, jön a tél, meg drága a gáz, de az ugyanilyen papírra nyomtatott szöveget, hogy majd minket nem fog, na azt már nem fog, na azt hallta. Ott lesz a határ. Hitlerrel volt műteni egy egyezménykor. Tudod, hogy na ennyit is nem tökett. Na és akkor ebben most a Führer is benne van. Lengyelországot nem is akarja Lengyelországot. Szó sincs róla. Franciaországot megtámadni. Nehogy is, hát csak szeretne nemzeti szocialista módon élni. Olyan sok félénk vagyunk, hát szabadjon. De ismerős valahonnan, nem? Ismerjük ezt. Hiszen jön a tél és drága háború. Minden téren, főleg érve. Rettegtem a háborútól, és így aztán ókora szabadították a háború háborúját. Mert nem merték megvédni, amikor még kevés vérelmet lehetett volna. És itt tartunk most is. Miért? Mert már ennyit sem tehetnek az államok. Kereskedniük kell azzal, aki lerohanja a partnereket meg a szomszédjukat. Méghozzá azért nem olyan, mint ők. És nem akarják, hogy olyan legyen, hogy azzal szövetkezzen, mint ők. Tudod, aki erre összeszarja magát, és azt mondja, hogy hát a gáz az olcsó, annak ott nincs keresnivalója. Előbb-utóbb megszállják. De mindig így volt a történelemben. És most arról van szó, hogy hát jó, voltak már itt. Atomerőművet is tudtak építeni. Csomó mindenben jók. Meg hát a nyugat, az tényleg el is kurvult, és ez tényleg igaz. Bár hát az az igazság, hogy ez már pár száz éve így van. Sőt, pár ezer éve így van. Tulajdonképpen már Kelet-Róma és Nyugat-Róma között meg volt ez, hogy a Kelet-Róma az sokkal dogmatikusabb volt. A Nyugat-Róma az meg sokkal korruptabb volt. Nyelvetekebb volt. Már akkor meg volt. És ez is valami, ami mindig nyelven élni akar, mert annyira erős, annyira virális lény, mint az antiszemitizmus, hogy a zsidó a, tudod, annyira virális lény, hogy minden kor valamilyen formában megtestesíti. Mert ez, ami ezt tenni akar, túl virális lény. Ez is olyan, hogy valamilyen formában minden korban jár van. Most nyilván a holokauszt, az antiszemitizmust azt azért így eléggé megbélyegezte, mint élni, de valamilyen formában tovább él. Akár, ha nem, akkor majd Arthur J. Finkelstein legyártja. Hát ez is zsidók kell, hogy legyártson egy ilyen gonosz filmet a zsidókról. Ez is egy mém. És ezek a mémek vannak, és nem mi. Hanem ezek a mémek akarnak lenni, és nem a mi kultúránk, meg államaink, meg újságíróink, meg művészeink, meg közszereplőink, meg szellemi irányzataink, meg mozgalmaink, hanem ezek a mémek, amiket a közszellem gondol. Nem ember gondolja, hanem a kor értékvilágát tükröző ilyen, jelenleg meglehetősen cinikus frázisok. Tehát azért cinikusak, mert a cinizmus az a korrupció etikája. És itt a romlást kell megideologizálni. Erre szolgál a cinizmus. Minden cinikus mondás valójában a mondójának a romlott létállapotát óhajtja igazolni. Ezért ez a cinizmus. A cinizmus mindig a romlásnak az ideológiája. Amikor, tudod, van az a pénz, amiért forgásodik. Ez egy ilyen mondás. Ez egy virális mondás, amivel a 90-es években mindenki nyugtatta a lelki ismeretét. Vagy hát így elfogadtatta magával azt, amit sosem lett volna szabad. És a kommentek, azok is ezek. Ezeknek a minél szélsőségesebb, mindegy, ez a troll. Ha. Tudod, mire föl? Arra föl, hogy én dugomat esetleg nem tudom az egyébként. Erre föl, hogy van egy olyan reláció, amit most amiben te szólsz és az én faszomat, te még a tiédet. Van egy ilyen értelmezés, egyetlen értelmezés, kirakodok az összes közül, amiben a te csapatod kikapott az egyén nyert, nyomorult. Több mindegy, miről van szó, mert század találsz, amiben te vagy a király, és én vagyok a nyomorult szar, és talán másik század, amiben meg fordítva van. De egyet, tudod, mert ez is a posztmodern mérvajlítás művelete. Hogy egyetlen egyet kiemelünk az értelmezési rendszerek sorából, és azt abszolutizáljuk, és az alapján fölényes táncot lejjünk a másik virtuális tetepe felett. Ez is lenni akar. Nem mind mi fejezzük ki magunkat, itt ellenkezőleg. Nem magunkat fejezzük ki benne, hanem a világ szellemet. Ezek a kurva nagy bölcsességek arról, hogy aki jól jár, az a jaj a legyőzöttnek, és aki jól jár, az okos volt. Az érvényesült. Annak teljesült az ambíciója. Ez a legtöbb, ami a korból kitelik, hogy teljesülnek az ambíciói. És a végső pillanatban, amikor kileheled a lelked, akkor a világ lelkét leheled ki. És a világ elhangolt veled együtt. Ez a így jól járni, és úgy kiszállni a világból, hogy nyomorultak, fiatalok vagytok, mit egészségesek hozzám képest. Én megcsináltam. Mindig vigyeltek. És most már soha többé. Mert még annyi se lesz. A világnak lége van, de én még kimaxoltam. És ez a szerep úhagy lenni. Ez a troll face. Ez vagyok én, aki hozzá képest ebben jobb. Vagy legalábbis a helyzete jobb. Tehát jobb. Ugye mondott az egész mondott egy hatalmas érték deficitál. Mindenek értékek csak a relatív relációkkal kiszolja, aki faszán relációja van. Nincsenek abszolút értékek, a Szentléner elé nem kell ott állni mindkettőtöknek, hogy megmondja a Szentléner, vagy valamiféle Szentléner, a feletteség Szentlénere, a Krisztus szíve benned, akármi, megmondja azt, hogy ez jó vagy rossz, hanem van ez az egyetlen értelmezési rendszer, amivel én vagyok a király, és ez az egyetlen, és ha megdöbjük, akkor én a örökké király leszek a létben, a létidőtlenségében, a létfelettiségében. De ezzel csak kárhozatot váltasz. Mert az egész kor a kárhozathoz tartozik, az egész kor a hanyatláshoz tartozik. Hát késő Róma van, azt azért mindannyian érezzük, hogy nem csak kívülről feszegetik alig ezt a minket túlszült népek. De azért van egy ilyen népvándorlás érzésünk, nem csak itt, hanem Amerikában is, csak ott a spanyolajú latin katolikusok, vagy latinum katolikusok nagyjából a pár száz évelig indiánok kosromolják a liveszt itt Európában, meg hát az afrikai arabok, fekete afrikaiak, akik inkább az arabokat kosromolják, meg hát a közel-kelet. Meg hát most már Oroszország. Hát azért itt Európában is van egyfajta kitettség, minden esetben Oroszország felől nem népvándorlás, hanem katonai agresszió. A fekete tenger Oroszország számára, a földközi tenger Európa számára lehet egy eléggé masszív limez. De meddig. De van egy sokkal nevésztőbb belső fejegetés. Belső nyomás a limezen. És ez a mi ami főkönyv, ha meghamisított főkönyveink, amikkel kapcsolatban legbelül érezzük azt, hogy már réges túl vagyunk azon, hogy megfordítsuk a folyamatokat, vagy egyáltalán a főkönyveket egyensúlyba tudjuk hozni. Már olyan messze túl vagyunk rajta, hogy már közgazdasági iskolákat dolgozunk ki arra, hogy soha ne is kelljen. Soha ne is kelljen kiegyenlíteni a főkönyveinket. Már erről szól a közgazdaságtani kutatás, csak mindúttal beleütközik a matematikába, mert hát ez is a jelenkornak, vagy ennek a válságnak, vagy ennek a késő rómának a tulajdonsága. A felvilágosodásból megszülettek ugye a tudományok két nagy törzse, a humán tudományok, meg a reál tudományok. És az a tudásunk a jelenkorról, hogy a humán tudományok azok konzekvensen beleütköznek a nyelvészetbe, és a reál tudományok azok meg konzekvensen beleütköznek a matematikába, és kvázi már nem lehet, ha egy bizonyos szintnél mélyebbre mész bármilyen humán tudományban, már nyelvészetbe ütközöl, csak minél mélyebbre mész bármilyen reál tudományban, már matematikává ütközöl, mert hogy a disziplinák elbomlanak ezzel a tettővé, és hát a nyelvészet az a valójában a mélyén a nyelvészetnek is matematika van, és a matematikának is nyelvészet van. A matematika is nyelv, és a nyelv is matematika. Tehát ez ennek a mélyén, aki a mélyen elmélyül a nyelvészetben, vagy akár a matematikában, az érti, hogy mit jelent az, hogy a matematika is egy ilyen rendszer, ahogyan a nyelv, és hogy a nyelv is bizonyos szavak, bizonyos hangok, hangképző szervek, írások, nótok, sajátos jelrendszere matematikája. Amihez törvények, törvényszerűségek tartoznak, amelyek állandóak a nyelveken belül. Ilyen értelemben az egész tudomány minden téren beleütközik a fekete lyuk vagy a kvantumbizonytalanság üvegfalába, ami nem tud áthatolni. A humán disziplináknak ez a nyelvészet és a reál disziplináknak ez a matematika. Meg annyi eredményből az az élmény tárul elő, elég, hogy kitöltöttük az élet lehetőségeinket. És persze egyre meg lehet közelíteni a matematikát a reál tudományokból, vagy a nyelvészetet a humán tudományokból, tetszőlegesen meg lehet közelíteni, de teljesen persze soha nem lehet elérni. Mert az ő olyasmi, mint a fénynek a sebessége, ami nem elérhető. Mert abban a pillanatban, hogy elérjük, abban a pillanatban megszűnik az a humán disziplina, és csak nyelvészet van. Tehát belenéz a fekete lyukba. És ugyanez van a reál tudományokkal és a matematikával, legalábbis erről számolnak be a tudósok, hogy egy ilyen falba ütköznek. Hogy már nem lehet, hogy igazán mélyre néz bármilyen reáliában, már részben matematika, és egyre nagyobb részben válik matematikában. És ugyanez van a humán disziplinákkal a nyelvészetben. Nagyon sok jel utal arra, hogy a civilizációnknak le kell hagyatlani, hogy új szellemi erőforrásokat gyerjen. Mert a helyzet az, hogy a szellem veszett ki a világból, és ez okozza a válságot. Hát az, amikor megvalljuk a korszellem jegyében ezeket a pogány mondásokat, hogy az erősebb kutya baszik, mondjuk. Amikor a korszellem ezeket mondatja velünk. Hát ez a cinizmus maga, a romlás etikája. Ez a mélyében, a gyökerében a szférákhoz való kapcsolat elvesztéséből fakad. Nincsenek illúzióink. Akinek nem marad illúziója, az cinikus lesz. Mert már nem kárt semmi sem szent. És valahogy így jártunk, így járt a civilizációk. Már semmi sem szent. Még az unokáink sem. De annyira nem, hogy tudjuk, hogy nem azok, és mégis megnemzük őket, és megszűjjük őket, és földneveljük őket. És arra feléjük, és építünk nekik kis munkert, ahol meghozhatják magukat, hogyha beérik a tervünk. És minél hatalmasabbak vagyunk, annál nagyobb munkert építünk nekik, és dolgozunk azon, hogy minél előbb eljöjjön a végúra. És mi vagyunk az értelmesek. Mózolunk magunknak, hogy sapiens. Ez nem a mi értelmünk. Ez a rák módjára burjánzó növekedés. Ez egy elemésztő mechanon. Végül az ember, az egy teljes emberiség, és Isten tudja, hogy generációknak a sokasága vagy, hogy hány generáció fog fizetni ezért. Milyen élettel? Milyen jövő? De már nincs senki, akit meg lehetne bízni ezzel. Mert akármelyik törvényhozó, vagy akármelyik döntéshozó megpróbálná, hat felől, meg nyolc felől kapaszkodna rá a multinacionális értek, de még mielőtt a multinacionális cégeknek, amik nagyon lassan mozdulnak ilyen mamutok, nagyon lassan megmozdítaná magát, előtte már a multinacionális értek által felvásárolt politikus tömeg esne neki, mondom, aki megpróbálná ezt, megpróbálna bejutni a pilóta fülkébe, hogy kikapcsolja a robotpilótát, mert robotpilótával repülni lehet, de leszállni. Ebben már senki sem hisz. Hogy a robotpilótával le fogunk tudni szállni, főleg, hogy nem tudunk kapcsolatba lépni a robotpilótával, hanem azt kell remélnünk, hogy a robotpilóta le akar majd szállni. De annak ellenére, hogy eddig mindig ugyanazt csinálta a robotpilóta, fölfelé repült. Fölfelé. És ebből majd, és ez egy vallás, hogy te majd a robotpilótával le tudunk szállni. Hogyan? Úgy, hogy a milliárdos cégek, olyan alapítványokat fognak támogatni ilyen fogadásokon, amely alapítványok menhetik a világot. De nem az államok fogják őket kényszeríteni arra, hogy ne csaljanak adót, meg befizessék az adót, mert a környezetvédelmi szabályozásokat letartsák, meg egyáltalán egy létezhessenek ilyen szabályok, nem lehessen hozni ilyen szabályokat tőlük, hanem ők majd alkalmazzák, ők majd a maguk meggyőződése szerint támogatják azokat a bátor hazafiakat, akik meg fogják menteni a világot, csak senki nem írja nekik elő, hogyha nem tartják be, akkor maguknak kelljen elszámolni azzal, hogy ők ezt nem tartották be. Hiszen ők jótékonyak. Az adót elcsalják, viszont ők kiszámolták, hogy ők fogják megmenteni a világot, és azt viszont meg végre hagyják, ahelyett, hogy befizették az adót. Na ehhez mit szóltok? Milyen kurva jó ajánlat? Mi fog megmenekülni a világ, hogy ezek a cégek, amik csak elcsalják az adót, mert kimentünk a offshore cégeiket olyan országokba, ahol nem kell adózniuk, mert fillérekért termelnek és szintszorják a hulladékot, semmilyen állami szabályozásnak nem felelnek, mert már minden politikus fölvásároltak. Ezek a cégek majd azzal, hogy a cégvezetőik kiszámolják, hogy mennyi pénz kell, mennyi PR eseményen elkölteni, ők meg fogják menteni a világot. Nyugi, ők kiszámolták, ők a Isten emberek, hát ők a kiválóbbak, mint ti. Ők azok, akik megmentik a világot. Nem elveszelik, éppen megmentik. Vagy hát akkor senki. Hát akkor még mindig ők. Ugye? Hisz hát, még jobb, mintha senki, de már azzal is elmegy az idő, amíg ők kiderül, hogy ők nem mentik meg. És azzal csak meghalunk. Nem? Hogyan élvezünk? Nem? Vagy beüt az extazi? Nem? És akkor boldogok leszünk. Nagyjából eddig látta az emberiség. Nagyjából ekkorákat állhatok. A őszinte analízis csak azt az eredményt hozhatja, hogy no future at all. De senki nem akarja hallani. Nincs esély a változásra, és nincs esély a jelen folyamatnak a jó kimenetelére. Egyikre sincs esély. Minden lehetőség kizárva. És a legjobb ajánlat az, hogy majd ezek a multicégek, akik minden filléret megbasznak, és a nőket kérdezniük, hogy ha megpróbálnak, hogy kimehessenek a WC-re. Meleg az innen, majd anélkül, hogy elbírnám nekik, az elcsaltatót majd megfelelően fogják a világ megvetőjére fordítani. Vagy ez se! Hát akkor már inkább ez. És hát akkor ez. Hát hozzú ez volt a Facebookról, köszönjük. Van, aki egyébként hozzá szólna, vagy kérdezne? Na, fiatalok. Rólatok, hogy szól. Nekem az a kérdésem lenne, hogy milyen kilátások mellett, de milyen jövőkét a tánc a gyerekek előtt mondjuk. Azt, hogy egy szép nagy munkát tudok neki építeni, amiben nem kell röpögni, mert nem pincelek, hanem egy tényleg egy szép nagy munkát, nagyobbat, mint a legtöbb gyereknek jut. Őszinte kérdésre egy őszinte válasz. Nagyobb munkát szeretnék, mint ami a legtöbb gyereknek jut, és akkor azt mondom, hogy rendesen pontoskodtam a gyerekemről, amit tehettem. Ez a legtöbb, amit tehetek. Nem vagy elégedett a Facebookra adott vonatkozó válaszommal, én ezt a trollok mondásaira vonatkozóan mondtam, hogy ami a Facebookon kommunikáció zajlik, az nem az ott jelenlévők mondják, hanem a kor mondja. Ez a kor mi akarja mondani azt, amit gondol igazán, úgyhogy nem az elit diktálja neki tolva, hanem maga mondja, és a Facebook a száj, amin ez mondva van. A Facebook a szerv, ami ezt elmondja. Ez a Facebook. A Facebook az ahol minden abszolúttá vált a relatív. Abszolúttá vált a te reggelit. Ami aztán annyira relatív, hogy abszolút semmi nem következik belőle, úgyse, hogy reggeli, meg úgyse, hogy a tiéd. Akármi reggelje is. Lényegtelen, de a tiéd ezen belül még van tudod, lényegtelen a lényegtelenlik hatványa. És ez is köznyilvános, és ez is, tudod, esemény, meg így emberek elájkolják, a semminek a semmi hatványát elájkolják, mint valamit. Megjelölik, mint valamit. Hát ezek a politikában, és ott is megjelölik a semmit. És még semmi, még jobb megjelölik. Kurva jó, hát semmi az bármi, és a bármi a valami. Az biztos megmenti a világot a bármi. A bármi uralma. Szavazzuk meg, az a jó, az lesz a jó. És a semmi, az torkül. Én a semmit kirakom magamról, meg arra, ahol élek, vagy vagyok, vagy éppen megfordulok, és mosolygok, és álomilletet hoztok, hogy láttam földről, és próbálom elkerülni a nyomort, mint amit láttam. És akkor belenéz egy ilyen szelfibe az valaki. Én meg szoktam figyelni, hogy megváltozik az emberek arca, amikor bepózolnak. Tehát akkor előlép a média személy, amiről beszéltem az imént, előlép a közszereplő. Most lehet, hogy kevés emberrel osztja meg, de akárhogy is ez már egy virtuális valami, ez már egy valami, amit én akarok mutatni magamról itt ezen a helyen, hogy én itt ilyen értelés emberek hátkarolnak, a nevüket sem tudom, azt sem tudom kicsodák, de hátkarolnak és mosolygunk, és úgy csinálunk, mint a legnagyobb haverok, bazd meg. A 30 év barátság, és tudod, a alkohol barátság. Annyi mindent átéltünk együtt, és így lepózolunk. Úgyhogy először látjuk egymást, soha nem fogjuk megismerni egymást, és igény sincs rá valójában. Az esetek többségében. Tehát nem az történik, hogy ők is elsősorban valójában posztolni szeretnék a dolgot, és tovább lépni már ezen. Ők sem akarnak ebben a dologban különösebben elmerülni, csak azok egy nagyon erről a helyzetről is, ahogy a bármiről, és abból legyen a bulvár, az én személyes bulvárom, aminek van annyi olvasója, ahány követőm van, vagy ahány ismerősöm van a Facebookon, azokhoz eljut, ez az én életem, ugyanolyan érvénytelen, mint a sztárom, hogy ez el lehet adva az embereknek, hogy a semmire föl lehet venni hitelt. Végtelen hitelt a semmire és a bármire. Arra, hogy divatosan vagy felöltözve, vagy arra, hogy egyszerűen csak te vagy. És ez ennek a kirakodó vására zajlik. Mindennek a rovására, ami ténylegesen az a valami. Tehát az, ami mondjuk valóban értékes, magát, olyanokkal versenyve, amik szétütik az érzékeket. Tehát hiába nincsen érvényük, ha szétütik az érzékeket. És ilyen versenyben a kultúra rostálódik ki. Ezt úgy hívják, hogy de-evolúció. Tehát a kontraszelekció. A rossz választódik ki. Ez a romlásnak a dinamikája, és ez uralja a Facebookot. És azt hiszem, hogy a Facebook képében el kellett jönnie a szuperszámítógépnek az internetért. Mindig úgy volt, hogy lesz egy szuperszámítógép ezekben a science fiction-ökben, de csak nem született meg a szuperszámítógép, ami uralja az internetet. És én nem állítom, hogy ez a Facebook, csak azt, hogy még semmi nem állt olyan közel hozzá, mint a Facebook. Legtöbben már a Facebookról interneteznek. Én egyébként biztos vagyok abban, hogy a Facebook majd egy bizonyos ponton ki fog menni, ki fog futni, és fog jönni egy új felület, még kevesebb karakterrel, még kevesebb opcióval, még jobban personalizálva, de kiszolgálva, de tömegigényedet, tehát a tömegesen mérhető igényedet, és arra kondicionálva téged, de azt már a Zucker, jó eséllyel a Zuckerberg fogja gyártani, vagy ha nem ő, akkor az egyiket a kettő közül ő. Ami le fogja váltani a Facebookot. Bizonyosan el fog jönni, de az Facebookon lesz a Facebooknál, nem kevésbé az. Hát én a szuperszámítógép akkor is megszületett, hogyha a Facebookról akartál hallani, és hát akkor mondtam. Ugye? Na, hát a Facebook az a világot valóban személyenként szétszabható kép. Az individualizmust kiterjesztő és kiteljesítő, öncélúan kiszolgáló gép. A személyes lényelmet, de a Facebookodon tudod a világ istenem, hogy az egyetlen létező. Amit téged érdekel, az a fontos, amit te utálsz, az meg a és meg is osz téged egy olyan kollégba, olyan emberekkel, akik megerősítenek és növelik a komfort élményedet. És gyakorlatilag elkezdi a te döntésed helyett meghozni azt, hogy te A-ból B-be mész, vagy C-be mész, vagy A-ból elmész B-be, és majd utána akarsz visszamenni B-be, vagy A-ból elmész akárhova, és onnan még akárhova, és el is veszed azt, hogy honnan indultál el, mert nem akarsz visszamenni. Ilyen nincsen a Facebookon, az van, hogy te hozzád jön oda, amit akarsz. Te nem mehetsz el, te nem menjél innen el, te itt vagy otthon. Ide hozom neked azt, amit akarsz. Én a Big Data erejével és hatalmával a világot olyanná hajlítom, amilyen szeretnéd, hogy legyen neked. Elhívatlak egy álomvilágba, amiben mindenki olyan, mint te. És nem kell, nem idegeskedsz semmi, mert mindenkivel úgy rezonálsz, ahogyan a te ízlésednek úgy szólnak hozzá a te társaságod. Megteremni helyet, megszövi helyetted a szociális hálódat, amit egyébként neked kéne megszűnöd. Ismeretségről ismeretségre. Hanem megszövi a 30 milliméter mélységű emberi kapcsolatrendszeredet, ami tele van képmutatással, meg tele van hazugsággal. Mert nem tényleges barátságok, meg nem tényleges emberi kapcsolatok, hanem a Facebook által létrehozott személyes bulvárok. A saját bulvárok. A saját érvénytelen bulvárok, ahogy a szerepektől a nagyoktól láttam. A semmire felvett végtelen látszódásnak a privilégiuma. Amit megadott már Zuckerberg. És ez ettől függő beteg lett az emberiség. Mert mindenkinek az egójával kommunikál, azt mindenkiből legyárt egy pici, amennyit belőle ki tud termelni, akkora mértékű nácizmust, hogy minden fontos, hogy a testpenciális reggelit milyen. Meg hogy a testpenciális esmi rutinjait között mi történik, mert milyen hangulatod van. Meg milyen zenét hallgatsz, hogy az Isten tudja. És ezáltal az ember nem önmaga többé, hanem önmaga látszata és önmaga közti űrben elveszett, bolyongó, ilyen, hogy mondjam, fél lény, aki nagyon sok esetben belenéz a saját média personájába, és abban megkövül, és már azt éli maga helyett, és végül azzal együtt hanyatik le és pusztul el. Kvázi megteszi saját sorsának. Nagyon sokan, akik a Facebook lényüket élik. De így az Instagram is ilyen, hiszen az is a Zuckerberg éve, nem csak ezért. Egyszerűen egy olyan élmény, valamit, aminek élménye kéne, hogy legyen ezek az emberi kapcsolataid, olyan élményét tesz, aminek nincs mélysége, mert nem teszed őt meg, hanem ő szövi meg helyetted. És ez az érzelmi tartalom, amit te nem tettél vele, ez hiányzik. Ez például kilopta a Facebook. És ez kilopta a nemadon. Mert ez nem jól értékesítenő, mert ez nem... egyszerűen csak nem barátja a piacnak. Nem ellensége, csak nem jutalmazza, és ezért aztán nem érvényesül. Mondtuk, hogy neked egy téma van, és ti nagyon sok kérdést tettetek rá, nem tudom, hogy fogunk ebbe ideát váltani, meg már nincs is sok idő, de párkapcsolati kérdésekről nagyon sokat beszélgettünk korábban, és rengeteg kérdés is jött. Ugyan nem próbálok ide. De akár úgy most nem fogok innen felolvasni egyelőre semmit, mert tudok idételnek nézni ki, hogyha ilyen. De azt így megkérdezném, hogy ebben a korszerelme, amiről te most itt beszélsz, hova helyezhetőek el a párkapcsolatok, hogy amerre, amit most így láttuk körülöttünk, hogy nagyon kevés jó kapcsolat, nagyon sok várás, egyre kevesebb házasság, egyre kevesebb gyerekszám, nagyon nehéz, meg feszült kapcsolatok, meg nagyon sok szintén, nagyon új korszerelme, erről nagyon az történt a magánélettel is, meg a párkapcsolatokkal is, ami a közügyekkel történt, meg úgy általában. Mi lettek szolgáltatva a megint csak a Ford jól járás eszményének. Nem az identitása fontos, hogy én ki vagyok és kihez tartozom, hanem az egy identitás, hogy én a te valakid vagyok, én a te hozzátartozód vagyok, te meg az én hozzátartozóm vagy. Ez, a család adja ezt az identitást, ezt a közösségi identitást. Meg a párkapcsolat, meg a kapcsolat, meg a házasság, ugye a házasságnak tulajdonképpen a párkapcsolat, ez a kisöccse, akire leváltották. Ez határozta meg ezt a közösségi identitást. És ez fel lett áldozva a kor jól járás eszményének. Tehát ki lett árusítva, és a piac az a párkereső oldalaknak az algoritmusa. Tehát párkereső oldalakon zajlik az árcseréje a párkapcsolatoknak különböző applikációval, és ezeken a párkereső oldalakon próbálják a párok, a férfiak meg a nők ugyanazt a műveletet elvégezni a sok. amit a civilizációban érvényesülni igyekvő egyének kimaxolják. A nagy küldetés az az, hogy maxolt ki a fiatalkorodat, tehát tudod, hogy a felnőtté válásodat lehetőleg távolabb, és akkor, amikor végül már nincs hova átrálni, akkor gyorsan bankolj. És a bankolj egyet vagy kettőt, ezek a gölykeim, és utána valósítsd meg a másik, vagy a másik pályát is maxolt ki, és légy szülő, és légy felnőtt, és légy, és... De a lényeg, hogy egyre tovább húzhat, egyre tovább facsart a fiatalkorodat, egyre többet élvezhess. Ugyanezt történik, jusson az ambícióinkból, kvázi a férfi működésed, mert ez a férfi működés, a függetlenség, a szabadság. Egy bizonyos ponton megy át a helyét a női működés, legyen szó akár nőről, akár férfiról, és a család, és az otthon, és a biztonság. Ez már egy női típusú működés, mert gyökere van, és nem szárnya. Na most a csajok meg a csávok szárnyalnak ebben a szexuális szabadságban, meg ebben a párkapcsolat variabilitásban, ebben a hallatlan piacon, ahol a fiatal koromat, ami akárhogy is lehet akár 20 év, földobosztam ilyen 1 éves, 2 éves, 3 éves párkapcsolatokra, azok közt ilyen nagy-nagy szabadabb életszakaszokra, aztán megint az eltöltöleződés látszatára vagy hazugságára, aztán megint még egyszer megpróbálható, és még egyszer megpróbálható, és újra, és a tökéletesen kitöltött házi feladat az azt jelenti, hogy mikor a nőnek már csak egyetlen petéje van, tehát egy menzesz van hátra az életéből, akkor meg kell termékenyíteni, és akkor azt a gyereket megszüli, és tudod, akkor kimaxolta. Akkor ő megcsinálta. És ennek az ostroma zajlik. A csávoknál sokkal később van ez a határ, ezért a csávok sokkal tovább szárnyalhatnak a szárnyaikkal, kevésbé domináns vagyok érzetük. De egy bizonyos ponton ők is bankolnak, és átváltanak a női típusú működésre. És valójában a nők a vesztesei ennek. A nők a vesztesei ennek a húspiacnak. Aki ezeken a randi appokon zajlik. Mert hogy valójában ez a társkereső oldalak, ez így nem teljesen igaz, ezek nem társkereső oldalak. De nem is szexpartner kereső oldalak, hanem bármelyik. Te gondolsz a szexre folyton. Én itt a párkapcsolatot, zárt párkapcsolatot, szexel, mindent árulok, hát amit te kérsz. Jaj, hát hogy te a szexet tessék. Csak tudod, egy szupermarketben, ahol így lehet levenni a polcra a szexet, és eldobni az előzőt, ott az ember, és persze az a legolcsóbb, abban kell a legkevesebbet megtenni, és így is van élmény, hát akkor egy nagy atrakban mennek rá, nyilván. De hát őket jobban feszíti a spermaszám, tehát azért az egy matek, és hát a reál tudományok matematikával gondolnak el. A csajok azok a gyökérzet erősödésében, vagy a gyökérzet megképzésében volnának igazán érdekeltek, de férfi típusú működésben vannak kényszerítve ezeket a randi appokon. És ebben meg is férfiasodnak. És közben meg a biológiai órájuk az kegyetlenül kegyen, és kegyetlenül lejár a megérlelhető pedig száma, és a nők ennek az egésznek, ennek az egész most piacnak kurvára a vesztesei. És a feminizmusnak ez a létrevesztett és tacos tombolása, ami a MeToo volt, ami azért mostanra már azért nagyon sok tekintetben árnyalódott, meg a sok tekintetben a helyére került, meg megszületett a rá az immunválasz. Akárhogy is ez az őrjöngő indulata, ami a MeToo-ban kifejeződött, ez ennek szól, hogy a nők úgy érzik, hogy elvesztették a szexuális forradalmat, és a férfiak nyerték meg, és a férfiak költeményeinek a tárgya voltak, és elérhetőek voltak, de nem kellett értük küzdeni a lovagoknak. Volt egy ilyen étosza a csajozásnak, az most megsemmisült. Megsemmisült ez az étosz. És az ők életek hurcolva a húspiacra, és férfi módra kellett így is partner keresniük, hogy azzal aztán visszaváltsanak női módba, és elkezdjenek nézhet építeni. És ez a visszaváltás hát nem működik, mert az életmód a szocializál, a szoktat. És a nők ebben, a férfiak nem úgy vannak vele, hogy hát ők rájérdették 20 évet, vagy 25-öt. És még mindig lehetne hovák. De azután már nem sokkal meg fognak halni. Tehát alig, ha fogják fölnevelni a gyereket. Valaki más fogja fölnevelni, mert meg fognak halni a gyereknek az 5 vagy 6 éves korában. Az azért nem olyan jó, mert érdemes akkor megnemzeni, amikor még föl tudom nevelni, és még a 16 lesz, és már nagyjából ebben mire meghalok. Viszont a nők, hát azok 4-8 évig éltek mindenhol. Általosan. Ők tovább élnek, de a termékenységük meg nagyon gyorsan lejár. A férfiak nap, ez a húsmiac, persze, hogy otthonosabb. A pornó maga, persze, hogy otthonosabb. Ez a szexuális szabadosság, persze, hogy otthonosabb. De a nők is fölszabadultak, és mennyi mindentől szabadultak meg 68-al. Ezt is láthatnák, csak a dolog elfajult. És a nők úgy érzik, hogy kijátszották őket, nem kínálták a szabadsággal, de egy új zsarnokságot, meg egy új rabságot, meg egy új kiszolgáltatottságot kaptak csak. És ennek az érzelmi terheltsége érződik a feminizmus külében, amelyel kvótahelyeket, meg jóvátétel, történelmi jóvátétel követel. Hogy valójában a csávók, azok jobban ráértek, mint ők, és ők kifutnak az időből. És ebben a működésben ők elveszítik a termékenységüket, és ehhez tartozik egy vád a férfiak iránt, a férfiak közössége felé, hogy kurvát csináltatok belőlünk anya helyett. És ebben a vádban van igazság. És én ezt érzem a feminizmus harmadik hullámának az indulata mögött. A párkapcsolatok azok egyre kevésbé funkcionálnak, de mindig ott a következőnek a reménye, mint egy álló, mint egy ábránt, mint a következő termék a szupermarket polcán, ami majd boldoggá tesz. Amitől majd boldog leszek. És érdemes újra meg újra elmenni a szupermarketbe, és még egyet kipróbálni, amiről tudjuk, hogy nem fog működni. Tudjuk, hogy nem fog. Csak meg kéne vallani, hogy a nők többsége is úgy van vele, hogy az átterlet akarja minden áron a tökéleteset. Családi házzal, zöld gyeppel, egy gyerekkel, akik futkosnak a zöld gyepen, egy kutyával, és mindez egy nyelvvárosban. Hát ezt akarja, ezt dohajtják. Ez az álom. És a minden egyes minden jobbra húzás, az ennek az esélye. Homeopátiás mennyiségben, de az esélye. És vagy legalábbis azt merjük hinni, hogy az esélye, hogy így akarjuk, hogy legyen. Hogy a lottózás is a milliárdosság ilyen esélye. Hát tudjuk, hogy nem okozza azt, de matematikailag mégiscsak van rá esély. És így szeretnénk még egyet forgatni a tetkeléken. Szóval, hogy ez a hús miatt, ez rabul ejtette a nőket, nem engedi őket szabadulni magából, de nem is engedi, hogy teljesüljön. A vágyuk az elköteleződésre, mert maga a puspiac szellemétől idegen az elköteleződés, ahogyan a világpiac szellemétől idegen a fenntarthatóság. Köszönjük, mert hát lassan már két órája itt vagyunk, és senki nem vagyok jobb kedvünk, mert még érintem a srácokat. De hogyha az ember tragédiájával, ezt most gondoltam, hogy az ember tragédiájával kezdtük, és elég hasonló a beszélgetés menete, mert mindegyik szín azzal zárul, hogy ez sem megoldás, és sem értelme. És picit a mostani beszélgetés is picit arról, hogy mit végünk. De ugye mindig, de ugye az ember tragédiája azzal végződik, hogy minden szín azzal végződik, hogy vezess új útra Lucifer, és a végső tanácsa Ádám felé az, hogy azt mondom, hogy jó Istenem, Úr mondja, hogy ember küzd és bízva vízzel. És hogy hogy te mégis valami pozitívat vagy valami olyasmit mondasz nekünk, amitől úgy leszkeltünk holnapig kenni az ágyból, akkor mit tudsz mondani? Mi az, amiért küzdjük, és mi az, amiben bízunk? Amikor az Úr azt mondja, hogy mondottam ember, küzdj és bízva bízzál, akkor az arra vonatkozik, hogy nem a szellemiségon kell, nem a sors vonalán kell megváltani az embernek az üdvét, hanem a személyes vonalon kell megváltani az embernek az üdvét. Nem a történelem, meg a történelembe vetített igazságosság és szabadság eszményének kell alárendelnie a sorsát, hanem a személyes üdvönnek. És ez a embernek az egyetlen tényleges visszavonulási övezete. Olyan belső tér, ahol az ember a saját lényének a magvához visszatérhet, vagy visszavonulhat. Ez mit jelent a konkrét vonatkozásában? Hogy ott nem az számít, ami a te helyed, szereped, konnotációd, kulturális konnotációd, értelmezési kereted a világban, amiben gondolkodik az ember jelle, fogalmak által, hanem a te minőséged, a létezésed minősége, az a minőség, aminek a Krisztus az egyensége. A Krisztus az egyenség. És a te egzisztenciád, amennyit ebből a Krisztusból, ami szintén olyan, mint a fénysebessége, végtelenül megközelíthető, de elmérhető. Amennyit ebből megvalósítasz a sorsoddal, a személyes sorsoddal, az emberi kapcsolataiddal, a tényleges hatásoddal a környező emberekre és világra, az a te üdvöd vagy változatod. Ez egy ilyen értelme a létezésnek. Szerintem ebben érdemes bízni, mert végig ez volt az igazi tét. A lelked üdvét nyerheted el, vagy veszítheted el. Minden más már a kárhozaté, már az antikrisztusé. Róma a pokol köve, a Jeruzsálem. Az a bárka a vizen. Ebbe a belső erkölcsi magba kell visszavonulni. Mindig is ebbe lehetett visszavonulni. A történelemnek a világszellem, meg a világerkölcs hanyatlása által sújtott értelmezési rendszeréből. Mert az egy értelmezési rendszer. Az erkölcs az nem értelmezési rendszer. Az morális rendszer. Az a konfrontáció. Nem értelmezés, amiben én tudok szokatni téged, nem te engem, amiben az erősebb kutya baszik, amiben az alávetés és az ahhoz tartozó troll kapszajál. Mindig is ez az első egzisztenciális sík volt a visszavonulás tere. És ez marad. Köszönjük szépen! Szerintem az egy nagyon erős este volt, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Szerintem ez most rendszerű égszó. Robi szokott picit maradni, szerintem rendszerűen beszélgetni. Nagyon köszi, hogy majdnem két korát itt együtt voltunk, és visszavárunk még Robi. Sokára és titeket is. Köszönöm a figyelmet.